Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 listopada, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis Trójki. 300 łóżek gotowych na Stadionie Narodowym. Jeszcze dziś trafi tam pierwszy pacjent. Lekarze spoza Unii będą mogli pomagać polskim medykom. Sejm w przyszłym tygodniu zajmie się ustawą. Strefa Schengen do reformy. Musimy bronić Europy przed terroryzmem, ogłasza prezydent Francji. Gotowych 300 łóżek, będzie ponad 1000, z tego 100 przeznaczonych do intensywnej terapii. Jeszcze dziś do szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym trafi pierwszy pacjent. Premier, odwiedzając obiekt, wyraził nadzieję, że narodowa kwarantanna jest ostatecznością i że do niej nie dojdzie, ale wszystko w naszych rękach. Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd myśli cały czas o zwiększeniu bazy szpitalnej i łóżkowej. Tymczasowe szpitale powstają w kilkunastu miejscach w Polsce. Szef rządu dziękował medykom za to, że są przy pacjentach. Przejdziemy razem przez tą trudną pandemię, przez ten trudny czas, ale właśnie wspólna walka nas coraz bardziej zbliża, hartuje. Rozumiemy coraz lepiej, że to jest wspólny cel. Premier mówił o ogłoszonych wczoraj ograniczeniach związanych z epidemią. Podkreślił, że to hamulec bezpieczeństwa wciśnięty bardzo mocno po to, by ograniczyć kontakty społeczne. Przed nami ostatni krok, który jeśli będzie konieczny, wdrożymy za 7 do 14 dni, narodowa kwarantanna. Ale być może uda się tego uniknąć. Szef rządu zaznaczył, że teraz wszystko zależy od tego, czy będziemy utrzymywali dyscyplinę i stosowali się do podstawowych zasad. Dystans, maseczki i dezynfekcja. Sylwia Białek, Polskie Radio. Szpitale tymczasowe w każdym województwie mają być gotowe na przełomie listopada i grudnia. Sejm w przyszłym tygodniu zajmie się ustawą ułatwiającą zatrudnianie lekarzy spoza Unii Europejskiej, głównie z Białorusi i Ukrainy. Jak powiedział w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, ważne, by personel medyczny z zagranicy mógł jak najszybciej wspomóc naszych lekarzy w walce z epidemią. Chcemy wprowadzić takie procedury, żeby od momentu decyzji takiej osoby w ciągu dwóch, maksimum trzech tygodni taka osoba mogła podjąć pracę w Polsce. Lekarze z Białorusi mogą mieć problem. Aleksander Łukaszenka straszy swoich medyków. Jeśli pojedziecie do Polski, czeka was szlaban na powrót do kraju. I jak powiedział, to nie są groźby, ale polecenie dla rządu. Z Mińska Włodzimierz Pac. Aleksander Łukaszenka oświadczył, że lekarze są potrzebni na Białorusi. Dodał, że choć nikt nikogo nie będzie zatrzymywać na siłę, lekarze powinni zrozumieć, że gdy wyjadą z Białorusi, to drogi powrotnej dla nich nie będzie. W Polsce będą zarabiać pieniądze, za którymi pojechali, mówił Łukaszenka. Białoruski przywódca na naradzie w Mińsku poświęconej walce z koronawirusem zapewniał, że zamknięcie od 1 listopada granic nie miało charakteru politycznego. Tak zwana nowa Hiszpanka atakuje zachodnią Europę, dlatego my nie mogliśmy pozostawiać naszych granic otwartymi, powiedział Łukaszenka. Tymczasem komentatorzy zwracają uwagę, że białoruskie władze nie zamykały granic wiosną podczas pierwszej fali koronawirusa, gdy była podobna ilość zakażeń jak podawana obecnie. Niewykluczone jednak, że oficjalna białoruska statystyka o niespełna 1000 przypadków na dobę nie oddaje w pełni skali problemu. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Prezydent Francji wzywa do reformy strefy Schengen. Emmanuel Macron chce większej kontroli granic, by wzmocnić walkę z terroryzmem. W ciągu miesiąca francuski przywódca ma przedstawić wspólnocie propozycje zmian. Z Paryża Stefan Folzer. Emmanuel Macron odniósł się do przyszłości strefy Schengen podczas wizyty w Pirenejach przy granicy z Hiszpanią. Jestem zwolennikiem gruntownej reformy strefy Schengen, aby przemyśleć jej funkcjonowanie i wzmocnić nasze bezpieczeństwo, powiedział prezydent Francji. Zaproponował utworzenie policji pilnującej zewnętrznych granic Europy i zaapelował o pogłębienie integracji europejskiej w kwestii kontroli granicznych. Dodał, że złoży propozycję zmian podczas szczytu Rady Europejskiej w grudniu. Francuski prezydent ogłosił również, że wzmocnione zostaną kontrole na francuskich granicach, a państwo zmobilizuje w tym celu ponad 4800 funkcjonariuszy, czyli dwa razy więcej niż obecnie. Zamachy, które dotknęły Francję oraz te w Wiedniu sprzed kilku dni pokazują, że terroryści organizują się wysyłając swoich agentów, którzy przekraczają granice, tłumaczył Emmanuel Macron. Tydzień temu w Nicei 21-letni Tunezyjczyk zabił 3 osoby w kościele. Francuskie służby ustaliły, że zamachowiec przybył do Europy przez Włochy, przypływając wśród uchodźców na wyspę Lampedusa. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. Tak zmienił się świat. To gra online, którą z okazji Święta Niepodległości proponuje Muzeum Historii Polski. Partnerem projektu jest Polskie Radio. Tematem przewodnim gry będą przemiany komunikacyjne i kulturowe na początku XX wieku oraz pokazanie, jak polskie radio zmieniło życie społeczeństwa. W jaki sposób dzięki nowoczesnej technice otworzyła się dostępność do informacji, do edukacji, do kultury, a więc polskie radio, które obchodzi 95. rocznicę swego istnienia. Jest inspiracją dla twórców tegorocznego przystanku Niepodległość. Mówi rzecznik prasowy muzeum Marek Stremecki i wyjaśnia, że w grę Tak zmienił się świat zagrać można od 11 listopada poprzez aplikację internetową na stronie przystanekniepodległość.muzhp.pl. Fabuła gry związana jest z życiem pewnej warszawskiej rodziny, u której pojawił się odbiornik radiowy. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Zaczęli. Piłkarze Lecha grają ze Standardem Liège w kolejnym grupowym meczu w Lidze Europy. I Polacy i Belgowie dwa pierwsze spotkania przegrali, więc ostatni dzwonek, by zacząć wygrywać. Mówi Jakub Moder, jeden z kluczowych zawodników Lecha. Traktujemy tą Ligę Europy jako bardzo fajną przygodę, bo poprzedni sezon i też całe eliminacje walczyliśmy o to, żeby grać w tej Lidze Europy. No ale też z drugiej strony nie gramy takich meczów po prostu, żeby sobie je pograć. Na pewno chcemy zdobywać punkty i myślę, że te mecze z Benficą i z Glasgow pokazały, że możemy powalczyć z tymi drużynami, że możemy pokazać dobrą piłkę. W niekoniecznie letnich warunkach kolarze mkną od mety do mety w wyścigu Vuelta Espania. Dziś finiszowali w Puebla de Sanabria, miasteczku, o którym pisano już w 509 roku i do którego warto wpaść, choćby po to, by zobaczyć piękny zamek zbudowany w XV wieku przez hrabiego de Bonavente. Dzisiejszy 15 już etap wyścigu wygrał po finiszu z grupy Belg Jasper Philipsen. Dawka kilometrów była odpowiednia, aż 230. Na klasyfikację generalną oczywiście nie miało to żadnego wpływu. Liderem pozostaje Słoweniec Primoz Roglic z grupy Jumbo Visma. Cieszą się we Wrocławiu. Artiom Łaguta został zawodnikiem startującego w Ekstralidze Betardu Sparty Wrocław. Przez ostatnie 6 lat Rosjanin jeździł w GKM-ie Grudziądz. Dobra informacja też dla kibiców żeglarstwa, tego najbardziej prestiżowego. Tegoroczna edycja regat Sydney Hobart mimo pandemii COVID-19 odbędzie się zgodnie z planem. Organizatorzy po konsultacjach z regionalnymi władzami dopuścili do startu tylko 100 jachtów, w porównaniu ze 157 w zeszłym roku. Tak czy siak będzie co oglądać, a to dlatego, że Australia poradziła sobie na tym etapie z epidemią. O sporcie znowu za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy padać może w północnej połowie kraju, na północnym wschodzie mglisto. Termometry pokażą od 2 do 8 stopni. Jutro więcej chmur, deszcz lub mrzawka na wschodzie Polski, na zachodzie więcej chwil ze słońcem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, mam takie pytanie. Gdzie jest najlepiej w Black Weeks? W Media Expert jest najlepiej. Wiedziałem. Barbara, zbieraj się i chodźmy tam wszyscy razem. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji, teraz więcej. Kup na stronie albo w sklepie. W Media Expert jest najlepiej. Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Przyjdzie? Nie przyjdzie. Może później przyjdzie. A jak w ogóle nie przyjdzie? Nie daj się zaskoczyć zimie. Umów się na przegląd zimowy i wymianę opon w autoryzowanym serwisie Mercedes-Benz.

shell. Find a friend to push you down into the well. Niezwykle miły, sielankowy wręcz klimat i jego sprawca Skyway Man. A utwór, który przed chwilą Państwo słyszeli, nosi tytuł Old Swinging Bell i pochodzi z płyty The World Only Ends When You Die. Mili Państwo, jestem tutaj dla Państwa oczywiście, więc zachęcam do pisania wiadomości. Może jest coś, czym chcieliby się Państwo ze mną podzielić. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Czekam na maile, ale SMS-y również czytam jak najbardziej. 71335. A wracając do muzyki, jestem ciekawa, czy już Państwo słyszeli ten utwór Moving Man. Just move. To Medy i ostatnio bardzo chętnie udzielający się gościnnie Mac DeMarco. A to był utwór ze zbliżającej się płyty Meda, która zaplanowana jest na przyszły rok. Piosenka od razu pojawiła się w zestawie z teledyskiem, animowanym teledyskiem, w którym główne role odgrywają rysunkowe wersje właśnie Maca DeMarco i Meda. Mam wrażenie, że ostatnio jest jakaś taka moda na te animowane teledyski. Prosiłam o wysyłanie wiadomości. Już się odezwał pan Stefan, który pozdrawia z Wiednia i dziękuję za miłą muzykę. Proszę bardzo, panie Stefanie, również pozdrawiam. A kolejna propozycja ode mnie to kolejne najnowsze nagranie dla Colors Studio. Hello stranger, the girl's in danger, but you won't fight hard enough to save her. Said it ain't your issue, cause it ain't your sister, it ain't your missus. You don't get it, do you? Cause if that were me, I would've, ooh. Maybe I would've thought for a second and said maybe I should've. There's blood on my hands after all, oh God. Blood on my hands after all. Bow my head, said my prayers, I'm the good one, ain't I? Wash my hands of all my sins, I'm the good guy, ain't I? If everyone were like me, could there be the change I'd like to see? Ain't I good, ain't I right, did I try? But if I can, say I'd give more than thoughts and prayers. Said the burden's more than yours to bear. But ego's on my side, am I as good as I say if I try? Do we try, we try, we try, oh, we try, do we try? Hello partner, the world's got problems, and you won't work hard enough to solve them. Cause you hate Christians, and you hate Muslims, and you might kill over race and color. If that had been someone that I knew, then I would've probably laughed at his race jokes when I shouldn't. Cause there's blood on my hands after all, blood on my hands after all. Say bow my head, said my prayers, I'm the good one, ain't I? Oh, wash my hands of all my sins, I'm the good one, ain't I? Oh, if everyone were like me, yeah, could that be the change I'd like to see? Ain't I good, ain't I right, did I try, yeah, yeah. But if I can, oh, I'd give more than thoughts and prayers. I said the burden's more than yours to bear. Oh, yeah, oh, but ego's on my side. Am I as good as I say if I try? Oh, do we try, do we try, do we try? Sam Henshaw i Thoughts and Prayers. Najnowsze nagranie, które pojawiło się na kanale Colors, dokładniej Colors Studio, czyli platformy, która promuje młodych, zdolnych artystów. Co tydzień, chociaż czasem i częściej, pojawiają się tam nagrania nowych wersji piosenek, zazwyczaj w takim minimalistycznym, akustycznym wydaniu. Zawsze te nagrania robią na mnie duże wrażenie, więc jeżeli jesteście Państwo ciekawi takich nowych perełek, to oczywiście zachęcam do sprawdzenia, co tam się jeszcze ukrywa. Myślę, że tak samo jak ja zresztą docenicie Państwo te nowe, ciekawe wykonania. Sam Henshaw, który przed chwilą pojawił się na antenie radiowej Trójki, długo grający album ma jeszcze przed sobą. Jak na razie wypuścił kilka singli i dwie epki, więc ja jestem bardzo ciekawa, jak dalej się ta jego ścieżka muzyczna potoczy. Przenosimy się muzycznie do Polski i do najnowszej płyty Milo. Piękny kobiecy głos to oczywiście Natalia Grosiak z zespołu Micromusic. Wraz z nią autor i twórca tego utworu, czyli Milo. Piosenka zatytułowana Złoto i podejrzewam, że mogli już ją Państwo gdzieś słyszeć, bo mimo że płyta, na której się ten utwór znajduje, miała premierę 30 października, to Złoto pojawiło się w sieci nieco wcześniej. Z tego, co mi wiadomo, to pod koniec września. Ale jest to jedyny utwór w języku polskim na tym albumie, stąd też moja decyzja, żeby się dzisiaj pojawił. Jest to także jedyny utwór, w którym pojawia się Natalia Grosiak, a że niezwykle lubię jej słuchać, to nie było żadnych wątpliwości, który utwór z tej płyty wybrać. Poza tym to oczywiście piękna opowieść o miłości. Weszliśmy w lekko melancholijny nastrój, więc kontynuując, Patrick Watson i Lost With You. The laws were playing in the eye, giving goosebumps to all the Sunday summer trees. My hands were tangled in the wind, moving so softly nobody can see. Against your morning skin, while it shines like two young lovers walking by. There's a soft, strange kind of art, giving company to all the lonely hearts. To be ugly in each other's arms, so we can grow over all the things we were before. Chyba bez obaw mogę nazwać Patricka Watsona czarodziejem. Piękny klimat, wspaniałe klawisze i niezwykle ciekawe efekty, bo utwór brzmi trochę tak, jakby był nagrany gdzieś w morskiej otchłani. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzą. Takie było moje pierwsze skojarzenie, które zresztą nadal mi towarzyszy. Sennego nastroju ciąg dalszy, tym razem w wydaniu kobiecym. Daniela Andrade i Alone. Piękna, leniwa kompozycja, niedługa, choć chyba najdłuższa z całej epki, na której się znajduję. Z epki zatytułowanej Nothing Much Has Changed, I Don't Feel The Same. Tak jak już mówiłam, wypełnionej krótkimi, mniej więcej półtora minutowymi utworami. Pani Daria z Białej Podlaski dziękuję za Patryka Watsona i pisze, że to niezwykle poruszający utwór. Coś takiego jest w tych kompozycjach, że nie można się od nich oderwać. Bardzo proszę pani Dario, zgadzam się z panią i oczywiście cała przyjemność po mojej stronie. Ogłoszenie społeczne. Nandi ma 3 lata i nie wie, co to ciepły posiłek. Codziennie je tylko papkę z kukurydzy. Co siódme dziecko w Senegalu nie dożyje 5 roku życia z powodu niedożywienia. Polska misja medyczna niesie ratunek dzieciom w Senegalu. Wejdź na pmm.org.pl i zobacz, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trying to walk away. I was a junkie all summer, but autumn's here any day now. Gosh, how much it feels like we are losing for the moment. How much, how much it feels like we are losers on the verge of something. The stars are direct in the future, and what they're tuning into I can't say. But I want the universe to love me. I'm writing songs every day. There's a girl singing into a hairbrush. There's a mop boss in every man. I wish I could sing tra-la-la the way Paolo Conte can, right? Baltazar i ich najnowszy singiel zatytułowany Losers. Powoli przyspieszamy, żebym Państwa nie pousypiała, bo jeszcze chyba nie czas na spanie. A teraz znowu trochę młodej polskiej muzyki i płyty, która według mnie jest jednym z najciekawszych wydawnictw tego roku, a mowa o albumie Koło duetu Lordofon. Albumie, który zaskakuje przede wszystkim mieszaniną gatunków, ponieważ mamy tu zarówno utwory rapowe w klimacie indie, a nawet punkowe się znalazły na tej płycie. Ja wybrałam dla Państwa utwór o prokrastynacji, zatytułowany po prostu Jutro. Thank you.

UFO, kosmiczny utwór z kosmicznej płyty Discipline of Sun Ra, nagranej przez doskonałą grupę jazzową EAPS, a powodem, dla którego powstała ta płyta, był archiwalny zapis pierwszego koncertu Sun Ra w Polsce, który w październiku zeszłego roku po 33 latach ujrzał światło dzienne. EAPS przygotował z tej okazji specjalny koncert, a chwilę później, podczas lockdownu, członkowie zespołu zdecydowali się na nagranie albumu w obecnej formie. 7 kosmicznych utworów, doskonale zagranych. Zachęcam do tego, żeby przyjrzeć się tej płycie. Weszliśmy w klimat jazzowy, więc ja mam dla Państwa jeszcze jedno nagranie w takim, no powiedzmy, że podobnym, jazzującym stylu. Yeah.